لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. دوست نمی دارد الله بانگ برداشتن به بدگویی را مگر از کسی که ستم دیده است و هست الله شنوای دانا. تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. اگر آشکار کنید کاری نیک را یا پنهان دارید آن را یا گذشت کنید از بدی دیگران پس همانا الله است با گذشت توانا. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. همانا کسانی که کفر می‌ورزند به الله و پیامبرانش و می‌خواهند که جدایی افکنند میان الله و پیامبرانش و می‌گویند ایمان می‌آوریم به برخی و کفر می‌ورزیم به برخی دیگر و می‌خواهند که بگیرند میان آن راهی را. اولئک هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا. آنان خودشان کافرند به راستی و آماده کرده ایم برای کافران عذابی خار کننده را. والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم وكان الله غفورا رحیما. و کسانی که ایمان آوردند به الله و پیامبرانش و فرق نگذاشتند میان هیچ یک از ایشان، آنان به زودی می دهد خدا به آنها مزدهایشان را و هست الله آمرزنده مهربان. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. می خواهند از تو اهل کتاب که نازل کنی بر ایشان کتابی را از آسمان، پس به راستی خواستند از موسی بزرگتر از آن را، آنگاه که گفتند بنما به ما الله را آشکارا، پس گرفت آنها را صاعقه به سبب ستمشان، پس گرفتند گوساله را به پرستش پس از آنکه آمد به سوی آنان نشانه های روشن، آنگاه درگذشتیم از آن و دادیم به موسی حجتی آشکار را. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. و بالا بردیم بر فرازشان کوه تور را به سبب پیمان استوارشان و گفتیم به آنان درایید از دروازه سجده کنان و گفتیم به آنان تجاوز مکنید در روز شنبه و گرفتیم از آنان پیمانی سخت استوار را.